राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणम राम राम राम राम राम राम इस प्रकाश देवना से खास बात खास जिससे जीव है सब गए सब इस प्रकार से सब योनि सुखते मूर्ति संभवत या तासाम ब्रह्म योनि माता है वो हम भी पदे पिता हूँ सब जीव संपूर्ण जीव सब योनि मूर्ति संभव विश्वास है परमात्मा की प्राप्ति करना है अपने घर जाना है अपने घर पहुंचने पर विश्राम बचा नहीं बता जब तक बचना पड़ता है तब तक परिवास है परिवास दो है क्रिया पदार्थ मना बुद्धि इंद्रिया सब पहले बाहर विद्या उत्साह क्रिया चतुराई परिताई ये सब पहले पहले आपसे भगवान से मोदी और विश्राम करा कुछ नहीं ये कुछ नहीं करने के लिए करना है कुछ नहीं करने की सामर्थ्य आ जाए उसके लिए भजन है जब ध्यान है कीर्तन है तीर्थ यात्रा है मंत्र जब सत्संग स्वाध्याय पुष्पाध्याय परम विश्राम का आश्रय परम विश्राम का आश्रय लेने की योग्यता आ जाए आश्रय एक भगवान का और विश्राम परम विश्राम तेज बात है थी मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम भगवान बहुत मौज की बात हो चुप होना शांत होना उसने करना कुछ ये परम विश्राम परम विश्राम क्रिया का आश्रय और पदार्थ का आश्रय तो क्रिया की जगह तो विश्राम पदार्थ नहीं भगवान भगवान का आश्रय और करा कुछ नहीं पूर्ण हो जाए। भगवान का आश्रय क्योंकि सब भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीवन अंश, बहुत विचित्र बात है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना, ईश्वर अंश जीव विनाश चेतना सो माया बस बेहूस नहीं, मैंने खीर मत कर देना है। सार बात बताई, सार वो गीता में है, सर्वभूतम का है, सर्वभूतम एक बार बता, सर्वभूतम भूय समय परम बता, परम बजने परम मनमना भव और सर्वधाम दो, आखिर सर्व धर्म माँ में एक शरण बन और आश्रय, एक आसो एक बल, एक आस विश्वास एक बल रसो, एक बल और आस विश्वास और आस विश्वास पर रसो जीव तदु जीव जनताई यह विनती रहु मेरी उषाई, और आस विश्वास भरोसो जीव की जड़ता यही है, परमात्मा का सिवाय दूसरे वास से यही जड़ता है। आदि कर दी यह मूर्खता है, जड़ता है, अजापना है, इस वास हर जीव जड़ता है। चुप होना, शांत होना, खुश हर दम जप में है, जायरत में कीर्तन में बहुत सार बात, सार सार ये विधा सब असत है, यह कल्पना है संसार की, सत्य तत्व ईश्वर है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सीधी सरल एक आस रहो एक बार एक आस विश्वास, काहू के बल भजने को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव प्रसाद, अभी कभी मैं लंच किया भूल लगी, माँ मैं तो मित्राणी हूँ मगन हूँ, अरे भूख लगी दे संत मेरे महाराज की क्या किया मैंने, ये ब्रज रोजी ना ब्रज जल्दी स्नान करे या पवित्र पवित्र में स्नान करे ब्रिंद्र में स्नान कहनी में तो बनाओ सब ये सब रोहित ऐसी कोई पवित्र चीज है भगवान जानते ही हो सब जी अरे खेलते हैं जाते हैं तो व्यस्त रहते हैं तो महान पवित्र संतों के दृष्टि और ही तरह होती संतों ने रामदास जैसे लिखी न जाए संतों ने रामदास बाहर तो संसार रोजाना ब्रजराज मृद में स्नान करना कपड़ा सब तर हो जा संसार में संत नहीं होता नहीं तो अंधेरा साध सब अंधे छोटो मैं बड़ा एक संतों है रामदास संतों के रामदास से लिखे जाए संतों ने हिम्मत रो बल तारक विचित्र इतने संत नहीं होता तो जा तो राम आऊत संत संत राम का बोली यार संत राम का पूत बोलो संत में जैद नहीं होता राम देव से ज्यादा एकदम पक्की बात सच्ची बात सिद्धांत की बात उस महान महान उत्तम महान ऐसी बात है प्रकाश बनता प्रकाश संत प्रकाश ये तो अंधेरा अंधेरा पायो परम विश्राम परम विश्राम पायो परम विश्राम और परम विश्राम नहीं बनता अंधेरा सब जगह अंधेरा सच्ची बात है राम जी संत समागम दीजिए बेर बेर मैं कहूँ बेनती कृपा मोपर कीजिए राम जी संत समागम दीजिए प्रकाश मिलता प्रकाश अंधेरा सफा खाने कर हनुमान जी महाराज भगवान के साथ नहीं हुए जब तब आप कसा रहेगी कौन नहीं कौन नारायण नारायण नारायण नारायण